दिव्यांश आज भी बहुत प्यार से दृष्टि को प्यार कर रहा था और दृष्टि को दिव्यांश की यही बात बहुत अच्छी लगती थी कि उसने कभी उसके साथ रूडली बिहेव नहीं किया था। दृष्टि ये तो जानती थी कि उसका और दिव्यांश का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी वो उस पल को एंजॉय कर रही थी। दृष्टि को लगता था कि इस पल के बाद उसे कभी ऐसा पल नसीब नहीं होगा, इसीलिए वो दिव्यांश की बाहों में पिघल जाती थी। अगले ही पल दिव्यांश ने दृष्टि को अपनी गोद में उठाया और पेट पर ले आया। दिव्यांश के हाथ अब हरकत करने लगे और दृष्टि में खो गया। उन दोनों के बीच इस वक्त सिर्फ प्यार था, वो प्यार जिसे ना दृष्टि समझ पा रही थी और ना ही दिव्यांश। दृष्टि को लगता था कि वो एक दिन बाद दिव्यांश से दूर हो जाएगी और दिव्यांश को भी लगता था कि सिर्फ एक दिन बाद वो अपने गिल्ड से आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें अलग ही होना था तो कुदरत उन्हें साथ क्यों लाती? दिव्यांश जितना दृष्टि से दूर जाने की सोचता उतना ही वो दृष्टि के करीब चला जाता था। उन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी, बस उन दोनों को समझना बाकी था। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन पूरी रात नहीं सोया, उसे बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए वो पीहू को गोद में लिटाकर ही पूरी रात काम करता रहा। करीब सुबह 5 बजे हर्षवर्धन के कानों में धीमी धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी जो शायद किसी भजन की थी। हर्षवर्धन ने ध्यान से सुना तो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, लेकिन इतनी तेज भी नहीं कि क्लियर सुनाई दे। हर्षवर्धन ना जाने क्यों उस आवाज की तरफ खिंचा जा रहा था। सुबह सुबह बिल्कुल शांति थी जिसकी वजह से वो आवाज हर्षवर्धन को सुनाई दे रही थी। हर्षवर्धन अपनी चेयर से उठा, उसने पीहू को गोद में लिया और उस आवाज का पीछा करने लगा। हर्षवर्धन आवाज के पीछे पीछे कब हवेली से बाहर आ गया उसे पता ही नहीं चला। हर्षवर्धन आवाज का पीछा करता करता एक बहुत बड़े घर में चला गया जो पुश्तैनी हवेली के सामने ही बना हुआ था। धीरे धीरे हर्षवर्धन को वो आवाज क्लियर सुनाई देने लगी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हर्षवर्धन ने काफी दिनों बाद कोई भजन सुना था। ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन उस मीठी सी आवाज में घुल रहा था। हर्षवर्धन धीरे धीरे उस बड़े से घर के आंगन में चला गया जहाँ एक कोने में एक मंदिर बना हुआ था और एक लड़की जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे वहां मौजूद थी। उस लड़की ने एक सूट पहना था और दुपट्टा सिर पर लिया हुआ था। दिखने में वो लड़की 22-23 साल की होगी। वो लड़की मंदिर को साफ करती हुई गुनगुना रही थी। हर्षवर्धन तो उसकी आवाज में खो गया। हर्षवर्धन बहुत देर तक उस लड़की को देखता रहा, लेकिन हर्षवर्धन को उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी। वो लड़की बेसुध होकर भजन गाते हुए मंदिर की सफाई कर रही थी। करीब 10 मिनट तक हर्षवर्धन भजन सुनता रहा। पीहू अब भी हर्षवर्धन की गोद में ही सो रही थी। उस लड़की ने मंदिर साफ किया, प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े और जैसे ही पलटी हर्षवर्धन से टकरा गई। शिवाय मेंशन। रोज की तरह शिवाय बालकनी में कॉफी लेकर खड़ा था। उसकी नजर शौर्य और आर्या पर ही थी। शौर्य पेड़ से टेक लगाकर बैठा बैठा सो रहा था और आर्या उसके थाए पर सिर रखकर सो रही थी। शिवाय ने शौर्य को देखकर मन ही मन कहा, आज ये पुशअप नहीं करेगा। उसके दिमाग ने हंसकर कहा, क्यों तुझे आज भी हारना है? दिल ने कहा, शट अप। दिव्यांश मेंशन। दिव्यांश की आंख खुली तो उसने फिर से दृष्टि को देखा। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। दिव्यांश ने मन में कहा, मैं जब भी इस लड़की से दूर जाना चाहता हूँ उसके करीब क्यों आ जाता हूँ, क्या हो जाता है मुझे? अचानक दिव्यांश को याद आया कि उसने कल रात ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन जो गिलास वो लड़की रखकर गई थी उसने गलती से उसको पी लिया था। दिव्यांश को समझ आ गया था कि उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, तभी वो अपने होश में नहीं था और दृष्टि के पास आ गया। दिव्यांश जल्दी से उठा और दृष्टि के कमरे से निकल गया। दिव्यांश सीधा जिम में गया। दिव्यांश ने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे। दिव्यांश लगातार पंचिंग बैग को हिट कर रहा था। दिव्यांश इस वक्त शर्टलेस था। दिव्यांश के शरीर से पसीना लगातार बह रहा था, लेकिन फिर भी दिव्यांश रुक नहीं रहा था। दिव्यांश लगातार पंचिंग बैग को मारे जा रहा था। दिव्यांश अपना गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। दिव्यांश एक टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था। करीब 2 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद दिव्यांश घुटने के बल आ गया और चिल्लाकर बोला, ये क्या कर रहा हूँ मैं उसके साथ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं उसके साथ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो करीब आती है तो मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? दिव्यांश ने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया, फिर रेडी होकर बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ वीरा और विराज दोनों हॉस्पिटल आ चुके थे। विराज का मन बिल्कुल भी हॉस्पिटल आने का नहीं था, लेकिन वीरा के इतना रिक्वेस्ट करने पर विराज हॉस्पिटल आ गया था। डॉक्टर ने विराज के सारे टेस्ट कर दिए थे। वीरा डॉक्टर से बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वीरा और विराज डॉक्टर के कैबिन में वेट कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद एक 60 साल का डॉक्टर कैबिन में आया। डॉक्टर के हाथ में विराज की सारी रिपोर्ट्स थी। डॉक्टर ने चेयर पर बैठते हुए रिपोर्ट टेबल पर रखी और जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, वीरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। डॉक्टर वीरा की इस हरकत को देखकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर भी उसने वीरा की बात मान ली। वीरा डॉक्टर को इशारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर वीरा के इशारे समझ नहीं रहा था। डॉक्टर को जब समझ नहीं आया तो फिर से चेयर से उठकर बोला, मिस्टर विराज रघुवंशी, मैं शायद एक रिपोर्ट भूल गया, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर कैबिन से बाहर चला गया। करीब 5 मिनट तक डॉक्टर कैबिन में नहीं आया तो वीरा ने कहा, सर मैं डॉक्टर को देखकर आती हूँ, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि हम पूरा दिन डॉक्टर का वेट करते रहें। इतना कहकर वीरा बिना विराज का जवाब सुने कैबिन से बाहर चली गई। कैबिन के बाहर डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर ने पूछा, तुमने मुझे चुप रहने का इशारा क्यों किया? वीरा ने कहा, क्योंकि पहले मैं जानना चाहती हूँ विराज सर को प्रॉब्लम क्या है, उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। डॉक्टर ने कहा, वो चल नहीं सकते, वो कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनके दोनों पैर सुन्न हो चुके हैं, उनके पैरों पर कुछ महसूस नहीं होता, और जब कुछ महसूस नहीं होता तो वो कैसे चल सकते हैं? वीरा ने उदास होकर पूछा, डॉक्टर क्या इस बीमारी का इलाज नहीं है? क्या सच में सर कभी नहीं चल पाएंगे? कोई तो सलूशन होगा। डॉक्टर ने कहा, बेटा एक सलूशन है, इच्छा शक्ति। अगर विराज ये बात मान ले कि वो ठीक हो सकता है तो वो शायद चल सकता है। अगर विराज कोशिश करे तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। वो मान चुका है कि वो कभी ठीक नहीं होगा, वो अपनी उम्मीद को मार चुका है। अगर ये उम्मीद जग जाए तो विराज के ठीक होने के चांसेस है, वरना उस पर दवाइयां असर नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा शक्ति के चलते खुद को मजबूत कर ले तो दवाइयां उस पर असर करेंगी। वीरा ने फिर थोड़ा सोचकर डॉक्टर को कुछ समझा दिया। वीरा ने कहा, सर मैं अंदर जा रही हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा है आप वैसा ही विराज सर के सामने बोलना। डॉक्टर वीरा की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हो सकता है बेटा कि तुम्हारे ऐसा करने से विराज के अंदर इच्छा शक्ति जाग जाए। वीरा कैबिन के अंदर चली गई और विराज के पास जाकर बैठ गई। वीरा ने कहा, अरे सर आपको पता है डॉक्टर को बहुत जोर की सुसु आई थी, वो सुसु करने चले गए इसीलिए लेट हो गए, आधे ही होंगे। वीरा की बात सुनकर विराज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वीरा ने कहा, हंस क्यों रहे हैं सर, सुसु तो सभी करते हैं, सुसु के साथ पॉटी भी करते हैं, ये तो ह्यूमन नेचर है, इसमें हंसने वाली बात क्या है। अब विराज की हंसी और तेज हो गई। विराज ने पहली बार इतनी अटपटी सी बात सुनी थी। थोड़ी देर में डॉक्टर कैबिन में वापस आया और फिर विराज की तरफ देखकर बोला, मिस्टर रघुवंशी आप ऐसे ही हंसते रहिए, आपकी रिपोर्ट काफी हद तक ठीक है, अगर आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं, चांसेस हैं आपके ठीक होने के। ये सुनते ही विराज की आंखें बड़ी हो गई। विराज ने हैरानी से पूछा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? 6 महीने पहले आया था तो आप ही ने कहा था कि मैं कभी चल नहीं सकता, अब आप कह रहे हैं कि चांसेस है? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर विराज रघुवंशी मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में मजाक नहीं कर सकता, पिछली बार जब आप आए थे तब भी मैंने सच बोला था और अब भी सच ही बोल रहा हूँ, अगर तुम मेडिसिन टाइम पर लो तो तुम्हारे पैर जल्दी ठीक हो सकते हैं। पता नहीं क्यों विराज को डॉक्टर की बात अच्छी तो लग रही थी, लेकिन उसे डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वीरा विराज के दिल की हालत समझ रही थी। उसने झट से कहा, डॉक्टर आप मुझे मेडिसिन टेबलेट दवाइयाँ जो कुछ भी है सब दे दीजिए, मैं सब विराज सर को टाइम से खिला दूंगी, और ये बताइए अब हमें दोबारा कब आना है। डॉक्टर ने एक पेपर पर कुछ मेडिसिन लिख दी और वीरा को पकड़ाते हुए कहा, वीरा नेक्स्ट मंथ आना है, नेक्स्ट मंथ मैं दोबारा से विराज की टेस्ट करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेडिसिन कितनी असर कर रही है। वीरा ने डॉक्टर से पर्ची ले ली और बोली, ओके डॉक्टर अब हम चलते हैं, अगले महीने आएंगे। इतना कहकर वीरा अपनी चेयर से खड़ी हुई और विराज की व्हीलचेयर घुमाकर डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गई। वीरा ने चलते चलते कहा, देखा सर मेरे पैर कितने शुभ है, मैं आपके घर में आई और आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ गए, अब देखना मैं कैसे आपके पैर 100% ठीक करती हूँ। विराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने वीरा को कुछ नहीं कहा। दोनों मेंशन वापस आ गए। शिवाय मेंशन, शिवाय फोन पर बात कर रहा था। शिवाय ने कहा, मिस डेजी समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इंडिया में ये सब नहीं होता। डेजी ने कहा, मिस्टर शिवाय इंडिया में क्या होता है और क्या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक रात के लिए शौर्य चाहिए, सोच लीजिए अगर शौर्य को आपने मेरे पास भेज दिया तो आपको इस प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉफिट होगा, वरना इस प्रोजेक्ट को छीनने में मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा। शिवाय ने गुस्से में कहा, रघुवंशी परिवार ऐसा कुछ नहीं करता। टीजी ने हंसकर कहा, रघुवंशी परिवार सिर्फ लड़कियों की इज्जत करता है और मैं आपसे लड़का मांग रही हूँ। शौर्य को दे दीजिए, शौर्य की परफेक्ट बॉडी मुझे पसंद आ गई है। एक रात की बात है, उसके बाद तुम्हारा शौर्य तुम्हारे पास, फिर मैं इंडिया से चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक बार शौर्य को टेस्ट करना चाहती हूँ। शिवाय ने कहा, वो कभी नहीं मानेगा। टीसी ने कहा, जानती हूँ नहीं मानेगा, तभी मैंने आपसे कहा है। ऑफिस में देख कर ही समझ गई थी कि वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है, और यही अदा मुझे उसकी भा गई। मिस्टर शिवाय, आपके पास टाइम नहीं है, कल मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ, उससे पहले ही मुझे शौर्य अपने होटल रूम में चाहिए, वरना इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। शिवाय ने गुस्से में फोन कट कर दिया और डेजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शिवाय इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो जानता था शौर्य ऐसा कुछ नहीं करेगा और वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। शिवाय अपनी ही टेंशन में था, तभी उसने मेंशन के बाहर मीडिया की कुछ गाड़ियां रुकती हुई देखी। शिवाय की बौहें तन गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही मेंशन में इतनी मीडिया क्यों आ रही है। शिवाय के बॉडीगार्ड उन मीडिया वालों को अंदर आने से रोक रहे थे। क्या वीरा विराज के दिल में इच्छा शक्ति जगा देगी? कौन है ये लड़की जो हर्षवर्धन से टकरा गई थी? क्यों आई है रघुवंशी मेंशन में मीडिया?